Book 2 90 90 90 الأمر 2 Imperativ 2 Imperativ 2 احلق ذقنك بربيرشتته بربيرشتته اغتسل سبالته سبالته مشط شعرك بيابتنته بيابتنته اتصل اتصلوا سونا سوناتي سونا سوناتي ابدأ ابدأوا începe începeți Începe, începeți. Tawaqqaf, tawaqqafu. Termina, terminați. Termină, terminați. Utruk hadha, utruku hadha. Lasă asta, lăsați asta. Lasă asta, lăsați asta. Qul hadha, qulu hadha. Spune asta, spuneți asta. Spune asta, spuneți asta. Ishtari hadha, ishtaru hadha. Cumpără asta, cumpărați asta. Cumpără asta, cumpărați asta. La takun abadan ghayra sadiq. Să nu fii niciodată ipocrit. Să nu fii niciodată ipocrit. La takun abadan waqihan. Să nu fii niciodată obraznic. Să nu fii niciodată obraznic. La takun abadan ghayra muhadhab. Să nu fii niciodată nepoliticos. Să nu fii niciodată nepoliticos. Kun daiman sadiqan. Să fii întotdeauna sincer. Să fii întotdeauna sincer. Kun daiman latifan. Să fii întotdeauna drăguț. Să fii întotdeauna drăguț. Kun daiman muhadhaban. Să fii întotdeauna politicos. Să fii întotdeauna politicos. Ud saliman li baytik. Să ajungeți cu bine acasă. Să ajungeți cu bine acasă. Intabeh li nafsek. Să aveți grijă de dumneavoastră. Să aveți grijă de dumneavoastră. Zurna maratan ukhra fi aqrabi waqt. Să ne mai vizitați curând. Să ne mai vizitați curând. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.